Хвілін праз 20, адразу пасля выпуску навінаў, вы пачуеце спецыяльную перадачу, падрыхтаваную на замову нашага грамадскага рэдактара гэтага тыдня Александра Казуліна. Тэма перадачы – ці павінен кіраўнік дзяржавы быць прыкладам для грамадзянаў. Сёння ў Менску актывісты і дэмакратычных сілаў адзначаюць дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. А 18-й гадзіне з партрэтамі зніклых і палітвязняў актывісты прыйшлі да Кастрычніцкай плошчы, каб стаць у ланцуг неабыякавых людзей. Цяпер на Кастрычніцкім пляцы ў Менску знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба? Менавіта ў гэты момант на Кастрычніцкай плошчы пачалася так званая зачыстка. А літаральна некалькі хвілінаў таму, а 6 вечара, сюды прыйшлі каля 50 моладзевых, у асноўным моладзевых актывістаў, сярод якіх быў яшчэ і лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька. Яны трымаюць партрэты, у асноўным гэта партрэты Андрэя Кіма, а таксама нядаўна асуджанага Дмітра Лісіенкі, а і Сергея Парчукевіча. Супрацоўнікі міліцыі праз мегафон сказалі, што акцыя не санкцыянавана і прапанавалі разыходзіцца. Вось вы зараз чулі такія грубасці. Гэта намеснік кіраўніка цэнтральнага РУС. Ён так нервова рэагуе на тое, што журналісты нешта кажуць у эфір пра гэтую акцыю. Спачатку спецназаўцам далі загад адысці з плошчы ў бок універсама цэнтральны, але потым яны з усмацненнем вярнуліся, ну, літаральна іх ўжо ў тры разы болей. Яны пачалі адціскаць у гэты момант моладзевых актывістаў у бок палаца Белсавпрофу. І вось іх зараз ўжо суправаджаюць у бок цырку на вуліцу Янкі Купалы. Пакуль няма затрыманняў. І, дарэчы, хачу адзначыць, што менавіта ў гэты момант, калі зараз ідзе зачыстка на Кастрычніцкай плошчы, у цэнтральным судзе судзяць двух моладзевых актывістаў. Гэта Глеб Курец і таксама корэспандэнт нашай Нівы Яраслаў Сцешык. Іх абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. Вось у цэнтральным судзе суды, а тут вось такая сітуацыя. Люба, вы мяне чуеце? Я вас чую. Вы сказалі, што палкоўнік міліцыі пратэставаў супраць працы журналістаў. Вам хто-небудзь чыніў нейкія перашкоды? Гэта не палкоўнік, гэта той самы міліцыянт, які ўжо, на жаль, стаў такім героем апошнім часам на старонках інтэрнэту, якога неаднаразова ўжо паказвалі ягоны партрэт. Гэта менавіта той міліцыянт цэнтральнага РУС, ён намеснік кіраўніка, які заўсёды даволі груба выходзіць з журналістамі. І вось ён бачыў, што я выйшла ў эфір і падышоў, пачаў мне как бы так абражаць, казаць, што ідзе адсюль, вось тут панахабіліся тут і так далі. Ну, у яго такая вось рэакцыя на прэсу. Дзякуй, Люба. На сувязі ў Менску была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. На Кастрычніцкім пляцы, як вы чулі, амонаўцы разганяюць акцыю «Ланцуг неабыякавых людзей» з нагоды Дня салідарнасці. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Міністэрства фінансаў ЗША апублікавала новае ўдакладненне да санкцыяў супраць канцэрну «Белнафтахім». Санкцыі распаўсюджваюцца на 3 прадпрыемствы ў складзе канцэрну: беларускі нафтавы гандлёвы дом і акцыянерныя таварыствы «Лакафарба» з Ліды і «Полацк шкловалакно». Ад новага навучальнага году ў сярэдніх школах Беларусі будзе скасаваны курс «Гісторыя Беларусі». У адной з менскіх друкарняў знішчана больш як 3000 асобнікаў газеты «Барызавскія новасці» з нататкай «Трэці сын Лукашэнкі». У тэлегледачоў менскага аператару кабельнага тэлебачання «Космас ТВ» адабралі адразу 3 папулярныя каналы. Найбольш верагоднай прычынай многія лічаць паказ на гэтых каналах забароненага фільму Юрія Хашчавацкага «Звычайны прэзідэнт». Сёння ў Празе адбылася сустрэча былога дэпутата групы «Республіка», былога палітвязня Сергія Скрабца з лідарам сацыял-дэмакратычнай партыі Чэхіі і былым прэм'ер-міністрам Іржы Паробкам. Цяпер Сергій Скрабец знаходзіцца ў нашай студыі. Добры дзень. Добры дзень. Вось вы былі дэпутатам групы «Республіка», былі палітвязням. У якой якасці вы сустракаліся сёння з Іржы Паробкам? Сёння я з'яўляюся намеснікам старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады.

історії Білорусі. Ну, а наступним кроком ліквідації історії, то, як робила Катерина Другая Каліна, згадала вишукувати історичні документи, всі архіви, знищать і вивозять. Наступним кроком буде знищення держави. Абсолютно логічно вам це так напрошується. Бо коли народ не вучить, не ведає своєї історії, йому нема чим гонориться, зараз нема за що змагатися. Значить, такому народу достатково кинути добру костку. Справа в тому, що більшість населення у нас аморфне, і їм буде абсолютно все рівно, де в якій країні жити. Більшість населення примітивні такі горизонти інтересів, на жаль. Новий учебний план Міністерства едукації розглядається у комплексі з пропановами Олександра Лукашенки об вертанні до 11-годового терміну навчання у середніх школах. Фактично признано, що експеримент з 12-годками себе не оправдав, а гроші змарнованы. Розказував Ігор Карній. От початку 90-х годів історія Білорусі викладалася во всіх школах Білорусі по-білоруську. У 2006 році Міністерство едукації дозволило частку курсу для старейших класів викладати по-російську. Літось були надруковані допоможники по історії нового узору. Тоді многих здивило, що не тільки сусвітня історія, але й історія Білорусі були на російській мові. Сьогоднішнє рішення протягує логіку попередніх годів. Сьогодні у поселку Дружний под Менском черговая акция протесту супраць будовництва химзаводу российской приватной компанией «Аугустбел». Жихари собрались на уличный сход. У Дружным находится наш корреспондент Северин Квятковский. Теперь он на сувязи со студией «Празе». Северин, добрый день. Добрый день. Мы ведаем, что напередане сходу жихаров до места подеи была стягнутая милиция. Те дозволили милиционты почать акцию, и что теперь отбывается у Дружным? Міліціянти попередили одразу людей, які зібралися, це некілька сот чоловік у центрі поселка. Міліціянти попередили, що мітинг не санкціонований, що всі, хто будуть виступати, будуть фіксуватися і після притягуватися до адміністративної відповідальності. Тим не менш, мітинг відбувся, ось він літерально зараз завершається вже. І просто тим, що міліціянт, який попереджував про адміністративну відповідальність, майор Вадим Атрошкін, він же з'являється депутатом Пуховицького совету, на території якого місяця Дружний. Варто зазначити, що напередодні, літерально вчора, у Мар'їни Горці, адміністративному центрі Пуховицького району, був великий сход з уділом Михайла Мясниковича, керівника Академії наук, з представниками Міністерства природних ресурсів і так само начальство Менської області і району, куди не пустили на цей сход ні водного з людей, 100 тисяч чоловік, які поставили свої підписи супроть будівництва заводу хімічного. І ось от цей сам факт, от він послужив такою емоційною успішкою, емоційним усплеском, коли люди вирішили зібратися знову, бо це вже, як зазначено, не перша акція. Сам мітинг відбувався вельми емоційно, виходили місцеві жихари, освітляли самі різні свої опасіння. Наприклад, ось тільки що одна молода кабета розповіла про те, що їм виділили участок під будівництво дому, літерально в 1 кілометр від цього хімзаводу. Виступали самі професійні екологи місцеві, які просто науково тлумачили, чим продукцію з цього пестицидного заводу може шкодити, і які приклади є в інших городах, як підвищається онкологічне захворювання, да інше. Міліція сочила, періодично попереджувала про адміністративну відповідальність, але затриманню не було. І от літерально на моїх очах, от зараз я можу сказати, що мітинг скончений, вже міліція так само прийшла. Дякую, Северин. На сувязі у Дружным под Менском був наш кореспондент Северин Квятковський. Там, як ви чули, відбулася акція супраць будовництва російської приватної компанії «Аугустбел» хімзаводу. А зараз на черзі передача «Звонки на свободу». Випуск падрихтаваў і вядзе Ягор Майорчык. Днямі Александр Лукашенко даў інтерв'ю інформацыйнаму агенству «Ройтер». Кіраўнік Беларусі не выключыў, што будзе балятавацца на наступны чацверты тэрмін. Ён таксама заявіў, калі рэйтынг апазіцыі сёння на ўзроўні арытметычнай памылкі, ці могуць яны з'явіцца ў парламенце. Такая апазіцыя ў парламенце з'явіцца не можа. Слухачы «Свабоды» адгукаюцца на заявы спадара Лукашэнкі. Что он плел там, какая-то обида. Причем здесь Белоруссия? К нему претензии, что он ведет себя так, избивает людей,